to Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 14 lutego, ty minęła piąta. Trójkowy budzik. Komu jak kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Nie dojdzie walentynki o kwiatach, to już prawie wiosna. A właśnie, sprawdźmy co tam, bo prawie 5 minut po godzinie 5. Co tam w pogodzie? Ranek na północy i zachodzie mglisty, uważajmy na co prawda zanikające, ale jednak mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, to na północy i zachodzie. W dzień pochmurno, miejscami popada deszcz i mrzawka, do tego na Podhalu możliwy deszcz ze śniegiem, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany na południu oraz nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień. Na Podhalu najniższa temperatura, tam plus 1, poza tym na Suwalszczyźnie plus 3, na południu i wschodzie do plus 5, w centrum kraju do plus 6, miejscami na północy również do plus 6, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 7 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. Nie wiem, czy się cieszą ci, którzy mają ferie

Fish, Amade, Tworzywo z listy przebojów trójki. Miejsce pierwsze niezmiennie, tak było w ostatnim jak dotychczas 1932 notowaniu listy przebojów. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Jutro notowanie internetowe, ale głosować warto. Najłatwiej z naszych stron internetowych. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami przedstawiciele ponad 60 krajów mają wziąć udział w rozpoczynającym się w Warszawie obradach na temat Bliskiego Wschodu. Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 9. Gospodarzami są Polska i Stany Zjednoczone. Z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em spotka się premier Mateusz Morawiecki. Zapowiadana od kilku tygodni konferencja ma być poświęcona problemom bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Ministrowie spraw zagranicznych, którzy przyjechali do polskiej stolicy, będą rozmawiać m.in. o wojnach w Syrii i Jemenie, konflikcie izraelsko-palestyńskim, także o uchodźcach, pomocy humanitarnej czy zagrożeniach hybrydowych. Dziś drugi, ostatni dzień posiedzenia Senatu. Porządek obrad ma zostać rozszerzony o uchwałę upamiętniającą zmarłego premiera Jana Olszewskiego. Początek obrad o 9, a Senat podejmie także uchwałę w setną rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej oraz zapozna się z informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w drugiej połowie ubiegłego roku. Odbędzie się również blok głosowań, a pod głosowanie poddana zostanie m.in. nowelizacja ustawy o grach hazardowych oraz nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, w jakim tempie rozwijała się nasza gospodarka w czwartym kwartale ubiegłego roku. Będzie to szybki szacunek. Pod koniec stycznia GUS przedstawił szybki odczyt PKB za cały ubiegły rok i według tych danych nasza gospodarka w ubiegłym roku rozwijała się w tempie 5,1%, a te konkretne dane GUS dziś poznamy o 10. Z zagranicy w Brukseli dziś drugi dzień posiedzenia ministrów obrony państw NATO. Pierwszego dnia Sojusz Północnoatlantycki wezwał Rosję do przestrzegania traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. NATO przygotowuje plany, gdyby układu nie udało się uratować. Wielka Brytania w Izbie Gmin głosowanie nad uchwałą w sprawie kolejnych kroków dotyczących Brexitu. Przedwczoraj premier Theresa May zaapelowała do posłów o więcej czasu i obiecała, że parlament będzie miał szansę na wiążące prawnie głosowanie zatwierdzające Brexit, ale dopiero wtedy, gdy rząd zakończy próbę renegocjacji porozumienia ze wspólnotą. Parlament odrzucił pierwszy wariant umowy wynegocjowanej przez premier May. Stara się ona teraz zmienić treść tego porozumienia. Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się w Soczi z przywódcami Turcji i Iranu, Recepem Erdoğanem i Hasanem Rouhanim, a w Pekinie początek kolejnej rundy rozmów handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Te rozmowy mają toczyć się dziś i jutro. A więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Najważna data w kalendarzu. 14 lutego, dziś święto zakochanych. Kościół przypomina świętego Walentego, biskupa i męczennika. O tym, że święty Walenty został uznany za patrona zakochanych, zdecydowała legenda. Według niej, mimo zakazu cesarza, udzielał ślubów młodym legionistom. Wtrącony do więzienia, miał się zakochać w niewidomej córce strażnika. Legenda podaje, że pod wpływem miłości Walentego dziewczyna odzyskała wzrok. Cesarz kazał jednak zabić więźnia. Walenty według legendy zdążył jeszcze napisać do ukochanej krótki list. Podpisał: od twojego Walentego. No, a walentynki, raz już traktowane jako święto zakochanych, trafiły do Polski w latach 90. Przez niektórych są krytykowane jako obce polskiej tradycji, wykreowane wprost dla potrzeb rynku komercyjnego. Jakie takie ścisłe, komercyjne święto. Kwadrans po godzinie 5. Ja tam myślę, że wszystko się może zdarzyć. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz, o, o, o, o. chce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i pół minuty po godzinie 5 szeleścimy prasą, a zaczniemy od pulsu biznesu. Zapotrzebowanie na pracowników najszybciej rośnie w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Analitycy wzięli pod lupę sektor transportu, spedycji i logistyki właśnie. Firmy reprezentujące tę branżę zamieściły w ubiegłym roku ponad 27 tysięcy ogłoszeń z ofertami pracy. Najczęściej szukano kierowców i magazynierów. Obie wymienione specjalizacje odgrywają w świecie transportu i logistyki bardzo istotną rolę. Na ich pracy zależy terminowe i bezpieczne dotarcie towaru do celu oraz jego sprawne magazynowanie, a finalnie poziom zadowolenia klientów, do których dociera towar. Rośnie apetyt na kierowców i magazynierów. O tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita. Otwiera się poważny rynek pracy dla młodych informatyków. MON tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i już prowadzi do nich nabór. Pułkownik Karol Molenda został kilka dni temu powołany na pełnomocnika do spraw Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jak podaje Rzeczpospolita, wcześniej był związany ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego jako specjalista od cyberbezpieczeństwa. Najpóźniej do końca czerwca ma on przedstawić harmonogram i koncepcję funkcjonowania nowego rodzaju wojsk oraz oszacować, ilu specjalistów będzie potrzebował. Według dziennika tworzenie tego rodzaju wojsk jest opóźnione, ale niezbędne. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn niedawno opublikował na łamach gazety dane, z których wynika, że w ubiegłym roku działający przy ABW zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego otrzymał prawie 32 tysiące zgłoszeń, z czego ponad 6200 zostało potwierdzonych jako ataki na sieć teleinformatyczną. Cybermania na łowach, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna ze stron sportowych. Borussia Dortmund bez kontuzjowanego Łukasza Piszczka przegrała w Londynie z Tottenhamem 0-3 w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Z kolei broniący trofeum Real Madryt pokonał w Amsterdamie Ajax 2-1. Rewanże w tych parach odbędą się 5 marca, więc w Lidze Mistrzów bezlitosny Real, nieskuteczny Ajax, no i sromotna porażka Borussii w Londynie. Więcej z prasy w porannej audycji już przed godziną 7. Polecam i zapraszam, a więcej z wiadomości sportowych oczywiście w porannej audycji po godzinie 7. Tymczasem na budziku 21 po 5 sięgamy pamięcią, wracamy do kalendarza, wracamy także do kalendarza muzycznego i do roku 1968. Na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii wówczas to 51 lat temu Manfred Mann i to właśnie nagranie. Thank you. Tak było 51 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów Manfred Mann i fantastyczny Them by the Queen. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia także z historii muzyki. No i po kolei. W 1819 roku, a więc 200 lat temu, urodził się Latham Scholz, amerykański wynalazca nowoczesnej klawiaturowej maszyny do pisania. Tak, tak, urodził się 200 lat temu, zmarł w 1890 roku. 101 lat temu w Rosji wprowadzono kalendarz gregoriański, a w 1935 roku urodziła się Krystyna Sienkiewicz, wspaniała aktorka filmowa, estradowa i piosenkarka, zmarła w lutym 2017 roku. W 1945 roku zostało utworzone Biuro Odbudowy Stolicy, a do jego głównych zadań, jak wiemy, należało opracowanie koncepcji urbanistycznej Warszawy. Rok 1945. Rok później, 73 lata temu, odbył się pierwszy po II wojnie światowej spis ludności w Polsce. Stan ludności w 1946 roku wynosił 23 929 757 osób. W 1990 roku, 29 lat temu, sonda kosmiczna Voyager wykonała zdjęcie całego Układu Słonecznego. 26 lat temu utworzono Euroregion Karpaty. Dokument podpisali w Debreczynie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. 24 lata temu w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej złożono urnę z prochami Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. 15 lat temu zmarł Marco Pantani, włoski kolarz szosowy, zwycięzca Tour de France, dwukrotny triumfator Giro d'Italia, był ostatnim zawodnikiem, który w jednym roku, w 1998, wygrał dwa największe wyścigi kolarskie, właśnie Tour de France i Giro d'Italia. W 15. rocznicę śmierci wspominamy Marco Pantaniego, a w 9. rocznicę Jerzego Turka, rewelacyjnego aktora teatralnego i filmowego związanego z warszawskimi teatrami Syrena, Narodowy, Rozmaitości i Kwadrat. Jerzy Turek zmarł 9 lat temu. A w muzycznym kalendarzu Anna German, piosenkarka, kompozytorka i aktorka, urodziła się 83 lata temu, zmarła w 1982 roku. Anny German w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego za chwilę wrócimy. Teraz już po 5.30 prognoza pogody. Z zachodu przemieszcza się front ciepły. Początkowo obecna będzie dość chłodna i wilgotna masa polarnomorska, ale za frontem z zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Ranek na północy i na zachodzie mglisty. Uważajmy na drogach, co prawda to zanikające mgły, ale jednak ograniczające widzialność o poranku do 200 metrów. W dzień pochmurno, miejscami deszcz i mrzawka, na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby i umiarkowany na krańcach północnych i południowych, porywisty. Ciśnienie rośnie, a w dzień od 1 stopnia na Podhalu, 3 na Suwalszczyźnie, w centrum 5 do 7. Choć lokalnie do plus 8 stopni w zachodniej połowie kraju. Be free. You said Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. Houston w muzycznym kalendarzu, odnotowując ważną datę w historii artystycznego życia artystki. Rok 1985, równo 34 lata temu w Stanach Zjednoczonych ukazał się debiutancki album Whitney Houston, zatytułowany po prostu tak, jak imię i nazwisko artystki. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu. No, myślę, nagranie, bez którego dziś święto nie byłoby żadnym świętem, ale wcześniej jeszcze informacja od pana Darka z Chorzowa, którego bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie tych, którzy się ujawnili. Pan Darek z Chorzowa pisze po raz pierwszy, a napisał dziś tak. Słucham od 4 lat audycji, a melduję się po raz pierwszy z trasy Chorzów-Kraków. 4 stopnie na plusie, pozdrawiam. Panie Darku, witamy w budzikowym gronie bardzo, bardzo serdecznie. No po prostu pucio, pucio. A to a propos tego kolejnego nagrania, bowiem dziś 77 lat kończy pan Piotr Szczepanik. Najlepsze życzenia urodzinowe. Kocham. Jak to łatwo powiedzieć, kochać tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Kolorowe przeźrocza biedno szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już razem. Słowa zwolna.

i z Matchbox 20, a dziś z Carlosem Santaną i z jego drużyną dzisiejszy jubilat Rob Thomas, który kończy 47 lat na zamknięcie muzycznego kalendarza. Na budziku za 14 minut 6, jak zwykle o tej porze, Korneliusz Pacuda i muzyka country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wspominałem, że piosenki Carlene Carter były wykonywane przez Kasię Bochenek z polskimi tekstami w Mrągowie na pikniku country. Na początku lat 90. prowadziliśmy taką audycję Amerykańska Lista Przebojów Country po polsku, czyli staraliśmy się przybliżyć teksty, tłumacząc je, piosenek amerykańskich, które aktualnie były przebojami. Carlene Carter pojawiła się w Polsce. Pojawiła się i to dwukrotnie. Miałem szczęście z nią rozmawiać, aczkolwiek ona jest bardzo humorzasta, a kiedy była statusem przybranym Johnny Cashem oraz mamusią June Carter w Sopocie, wtedy raczej byłem skupiony na rodzicach. Po 2000 roku Carlene Carter trafiła do Mrągowa. Dała bardzo dobry koncert, aczkolwiek nie była w formie. No ale to już zupełnie inna historia. Posłuchajmy, jak Carlene Carter zaśpiewa piosenkę I love you 'cause I want to. Kocham cię, bo tak chcę. I love you 'cause I want to. I love you 'cause I want to. I love you 'cause I want to. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, jutro przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zachęcamy. Tak jak zachęcałem do porannej korespondencji, pani Kasia skorzystała, informuje, że już na nogach 4 stopnie powyżej, więc jak mówią definicje, to już przedwiośnie. Pani Kasia widziała kilka dni temu nad Bydgoszczą gęsi, więc szykujmy się do wiosny. No, nie tylko gęsi nad Bydgoszczą są taką pierwszą jaskółką wiosny, a dziś to zdaje się z okazji walentynek pewnie motyle w brzuchu. No, jakkolwiek, za 8 minut 6:00. Wiosna na trasie Goleniów-Szczecin. Już teraz plus 8 mokro, ale nie pada. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy. A my zapraszamy na jutro. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Pięknie przeżytego dnia życzymy. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't move myself,